राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2054 20 जून 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो पांच भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो सब हम एक है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो पांच रचा हुआ तो सब शरीर पशु पक्षी वृक्ष आदि सब और मनुष्य तो सब आ ही गए। हम एक जाति के हैं। परमात्मा का आयुष देखा जाए तो सबके सब ही परमात्मा का आयुष है। इस नाते से हम एक भाई हुए से। और मालिक की दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा के हैं ईश्वर सब एक। और शरीरों की दृष्टि से कारण की दृष्टि देखा जाए तो प्रकृति है तो प्रकृति भी एक ही है। ये भाव अगर ठीक ढंग हो जाए तो कर्मयोग बड़ा सुगम हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। क्योंकि अपने भाई को अपने प्यारे को कोई दुख देना नहीं चाहता। जिनके साथ अपनापन है उसको कोई दुख देना चाहेगा, उसका कोई अनिष्ट करेगा कि मन में भी अपने साथ में है कोई अपना है उसके साथ में बैर करना उसको अनिष्ट करना कोई सोचेगा? सोच ही नहीं सकता। तो हम सब एक हैं, परमात्मा के नाते भी एक हैं, शरीरों के नाते भी एक हैं, अंश के नाते भी एक हैं, प्रकृति के नाते भी एक हैं। हम सब एक ही हैं। वो भूल गए मनु की संतान होने से भी एक है। मानव मात्र मनु की संतान है तो उसमें भी हम एक है। तो ये भाव याद रखना कि दे हमारे भाई बन हुए हैं, ये हमारे ही हैं। ऐसे कर सबको सुख हो तो ये भाव होना चाहिए कि सर्वे भगवान तो सुखी ना सब किसी सुखी हो जाए। बालक होता है वो उद्दंडता करता है, माँ बाप की बात नहीं मानता है तो क्या माँ बाप उसका अनिष्ट चाहते हैं? वो नहीं मानता तो ये होता है कि बालक को मार डालो नष्ट कर दू, ये तो मानता नहीं है। कभी नहीं, उसकी उद्यमता मिटे, उसकृता मिटे, सच्चे रस्ते पर आ जाए यही भाव रखते हैं, उसका आदेश नहीं करते। तो कर्मियों का अनुष्ठान करना हो तो ये बाहर जो भौतिक संसार है इसके साथ में एक समान सबको सुख पहुंचाना है। किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, सबको सब प्रकार का दुख हो। जैसे आत्मोपम्य ने कहा शरीर की शरीर दृष्टि से क्या किसी शरीर किसी अंग को भी हम दुख देना चाहते हैं? हाथ है, पांव है, माथा है, जो कुछ शरीर है तो सब शरीर हमारा एक है। कहीं भूल से दांतों से जीभ कट जाए तो क्या दांतों को तोड़ेंगे? कभी ऐसा विचार होगा मैं दांत तोड़ दूं? तोड़ा मैं बड़ा अपना दांत अपराध किया जीभ काट दे इसमें दांतों को तोड़ो, तो वे जीभ कटी तो हमारे पीड़ा, दांत तोड़ तो हमारी ही पीड़ा, इस किसी का मनुष्य का नुकसान तो हमारा ही हुआ है ना, हमारे साथी ने किया तो नुकसान तो हमारा ही हुआ, फिर दंड दे तो और नुकसान होगा। तो ऐसा भाव रखने से कर्मियों का अनुष्ठान होगा बड़ी सुगमता से। अब इसमें क्या होगा, किसी को भी दुखी देखेंगे तो मन में करुणा बात आएगा, करुणा का भाव आएगा, किसी को दुख दे तो मन भाई इसका दुख कैसे मिटे, क्या करूं कैसे करूं इसका दुख कैसे मिटे, और किसी को सुखी देखेंगे तो प्रसन्नता होगी कि मेरा धन धान्य संपन्न है, अपना अच्छा है, बेटा पोता सब ठीक है, बड़ी आनंद की बात है। तो मित्र करुण एवं मित्र भाव होगा, प्रसन्नता होगी और दुखी देख करुणा होगी। तो करुणा और मैत्री इन दोनों में रस है, आनंद है, एक सुख है, एक शांति है। करुणा आने पर भी आदमी उसका खराब नहीं कर सकता, और मैत्री मित्र भाव होने पर खराब नहीं कर सकता। करुणा आए अगर ही दुखी है उसको दुखी दुख पहुंचावे, मित्र भाव है उसको दुख पहुंचावे क्या? तो दुनिया मात्र जितनी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, किसी देश का हो, इंग्लैंड का हो, यहाँ का कोई हो, देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे असुर हो, भूत प्रेत हो, किसी को भी दुख कैसे पहुंचावेंगे? दुखी देख कर कृपा पैदा होगी और सुखी देख कर प्रसन्नता होगी। तो मैत्री करुण एवं से ये भक्ति में आता है, ये भाव भक्ति में और कर्मयोग में आता है, भक्ति योग में विशेष आता है। कर्म प्रधान कर्मयोग में इतना नहीं आता है, भक्ति प्रधान विशेषता से आता है। तो ऐसा भाव रखे तो हमारे मैत्री कर्म ये भाव पैदा होगा, इसमें चित्त में आनंद होगा, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। हम स्वयं भोग भोगे और हमारे भाई बहन कोई दुख पावे, ये हो सकेगा? हमारा प्यार आपका लड़का हो, आपको भोजन मिला तो आप खा ले, लड़का भूखा रहे, क्या हो सकता है? कैसी ऐसी माँ कोई हो सकती है क्या, जो आप तो भोजन कर ले लड़का भूखा ही मरे? हो नहीं सकता। अपना पर जहां पर होगा वहां सुख पहुंचाने की वृत्ति स्वतः होगी। तो हम सब एक है, ऐसे संपूर्ण दुनिया मात्र के साथ हमारा प्रेम भाव होगा, भगवत भाव से भी भगवान के सब वाश हो, जीव लोक है, जीव भूत है, सब भगवान का अंश है। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, देवता है, राक्षस है, असुर है, तो क्या वे अंश परमात्मा के नहीं है? ऐसा हो सकता है कभी? हमारे साथ बैर भी करे, दुख पहुंचावे, तो क्या वो हमारा प्रेमी नहीं होगा, हमारा नहीं होगा? पूत का पूत हो जाए पर पूत नहीं है, ये कैसे हो जाएगा? बेटा तो बेटा ही है, इसलिए हम सब एक हैं। तो सबको कैसे सुख हो? सर्वे भवन तो सुखिनः, सर्वे संत निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्, किसी को दुख न हो। ऐसा सर्वभूत हिते रता हुआ ते प्राप्नुति मामेव, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं मेरे को प्राप्त होते हैं। कितनी विलक्षण बात है। ऐसे ही वो ज्ञान मार्ग में लमनते मेर ब्रह्म निर्माणम ऋषि अक्षीण कर्म सा छिन्नत वेदा यथात्मा सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होता है ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। ये जो पक्षपात है ना, विषमता है, पक्षपात है, ये मेरे हैं, ये तुम्हारे हैं, यही बाधा है। मैं और मोर तोड़ते ही माया, ये माया है, फिर माया कैसे रहेगी? जब सबका ही हम चाहते हैं, सबका ही भला चाहते हैं, भलाई करते हैं, तो ये माया हमारे पास कैसे रहेगी, कैसे बांधेगी हमारे को? मैं मेरे जीवली गर्भ नियो संसार दास कबीरा क्यों बदल जाकर राम आधार, वो राम जी का मेरे क्यों बंधेगी? तो बन सकता ही नहीं। इस वास्ते संपूर्ण सुखी है, मौज में रहे। अगर भगवान की दृष्टि से देखा जाए तो सब भगवान के हैं, चाहे कपूत हो चाहे पूत हो, अच्छे हो चाहे मंदे हो, बुरे हो चाहे भरे हो, भगवान के हैं। भगवान के होने से हम आदर नहीं हुए। नौकर के लिए मालिक का छोटा बालक हो, छोटा बड़ा बालक हो, सबूत हो कबूत हो, तो हमारा तो मालिक है वो, छोटे तो मालिक बालक समझे चाहे ना समझे, ऐसे हमारे प्रभु के हैं सबके सब। तो प्रभु की रहते भी हमारी एकता, और अपने व्यवहार में भी देखो तो सब एकता, क्योंकि परमात्मा के हैं हम और प्रभु के हैं हम, और ऐसे अपने एक है कर्मियों की दृष्टि से जाते तो एक है, एक ज्ञान की दृष्टि से तो सब गमई वंश हो, तो चेतन हुआ सबके सब चेतन है सभी, तो चेतन चेतन सब एक है। तो ज्ञान की दृष्टि से चेतन एक है, भक्ति की दृष्टि से सब भगवान के अंश है, कर्मियों की दृष्टि से सब मनु की संतान है। तो राग द्वेष मिटना चाहिए, समता ज्ञान चाहिए। गीता में जितने अक्षर जितने लक्षण है परमात्मा तत्व प्राप्त होने के, उन लक्षणों में सबसे बढ़िया समता बताई, समता। एक समता आ जाए तो सब लक्षण आगे भले जाओ मत आओ, अगर दूसरे आ जाए तो समता नहीं आई तो गीता उसको सिद्ध नहीं कर सके, नहीं सिद्ध करो क्या समता थी तो समता क्या हो, समता नहीं तो क्या होगा। सब बरोबर भी सबकी सेवा करो, सब सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, किसी को कभी किंचित बात भी कष्ट ना हो, तो सबके साथ प्रेम का बर्ताव, पक्षपात रहित, सुख पहुंचाने का भाव, ये हमारे आचरण में बात आनी चाहिए। जो तो गले गले आचरण में कैसे आवे, आचरण आ जाए तो जहां ये भाव हुआ आचरण आ जाए, आचरण में सबके साथ प्रेम का, आदर का, सत्कार का, हित का भाव रहेगा। अरे भाई सत्संग नाते भी तो होता है, मैंने सत्संग नाते देखा है, एक संप्रदाय के होते हैं वो बड़ा अपन प्रेम रखते हैं, हम आप एक संप्रदाय के हैं, एक सत्संगी हैं, ऐसे भी अपन प्रेम रखते हैं। तो मूल में सब देखा जाए तो हम एक है, तो सबको सुख हो जाए, सबको आराम हो जाए। ज्ञान के मार्ग में भी तत्व तो एक ही है, तत्व तो उत्पा ही है, बातचीत एक बात है, इस बात सबको आराम कैसे पहुंचे, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ये बात हमारी रहनी चाहिए, सत्य स्वाभाविक ही। फिर पक्षपात कैसे होगा, किसी को दुख कैसे देंगे, किसी को भी कष्ट कैसे पहुंचाएंगे। तो कर्मियों की दृष्टि से देखो चाहे ज्ञानियों की दृष्टि से देखो, एक ही बात है, सबको आराम पहुंचेगा, सबको हित पहुंचाएंगे। कितना दिन कैसे क्या समय है भाई, अच्छा इसमें कोई शंका हो तो बोलो। कितनी बढ़िया पक्की सच्ची सिद्धांत की ठोस बात है, कोई भी जीव दुख क्यों पावे, तो कैसे किसी को मारेंगे, कैसे किसी का अनिष्ट करेंगे, कैसे किसी का अहित करेंगे, सबका हित सत्य होगा। भगवान की दृष्टि से देखो, अंश की दृष्टि से देखो, व्यवहार में पांच भौतिक दृष्टि से देखो, प्रकृति की दृष्टि से देखो, किसी दृष्टि से देखो, और पक्षपात दृष्टि है, आएंगे निजे परोगेती घर नालों से रसा, ये हमारा दूसरा है, तो साधारण आदमी बात है, बढ़िया बात नहीं है। बढ़िया बात तो सब अपने हैं, सेवा करने के लिए अपने हैं सब के सब, और लेने के लिए कोई अपना नहीं, लेना किसी से ही नहीं है, ये असली साधक होता है। जब साधना में प्रवृत्त हो आप, जब हम साधन करेंगे तो साधन करते ही सबसे पहला बात त्याग की आवेगी, सुख भोग का त्याग, अपने आराम का त्याग, ये आवेग है, ये नहीं आए तो साधक कैसे हुआ। सुखी होना चाहता है दूसरों दुखी करके भी, तो वो साधक कैसे हो सकता है, ना ज्ञान होगा, ना कर्म होगा, ना भक्ति होगा, कुछ दिन नहीं होगा। इस बात सच्चा भाव है, साधक होते ही त्याग है, वो साधक होता है वो भोगी कैसे होगा, योगी भोगी कैसे होगा, चाहे कर्म योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे अष्टांग योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, लय योगी, मंत्र योगी, राज योगी, कोई भी योगी होगा वो भोगी कैसे होगा, अरे भोगी होगा वो योगी कैसे होगा, सीधी बात है, तो भोगी पना हमारा मिटेगा ही, योगी पना आ जाएगा सदैव स्वाभाविक। तभी तो साधक नहीं साधक कैसे होगा, संसार में रचा पड़ता है, संसार का भोग ही भोगेगा, उसमें ही राजी रहेगा तो योगी कैसे होगा। त्याग शांति नंतरम, त्याग होगा सोते ही। तो इस तरह से हम अगर विचार करें तो आसना तेज हो जाएगा स्वाभाविक ही। इसमें में भक्ति में विशेष नम्रता सरलता प्रियता अधिक होती है, सोते ही स्वाभाविक ही भक्ति में ज्यादा होती। ज्ञान योग कर्म योग में तटस्थता रहती है, तटस्थता अपना सुख हो दुख हो कुछ भी हो अपने मतलब नहीं, इसे न सुखी से मतलब है दुखी में, जैसे दूसरों के सुख दुख से मतलब नहीं ऐसे ही अपने शरीर के सुख दुख से मतलब नहीं। ज्ञान योग में अपने शरीर को सुख होती है दुख होती है अनुकूलता होती है प्रतिकूलता होती है, अभी क्या मतलब शरीर अपना नहीं, मैं शरीर नहीं, मेरा शरीर नहीं, शरीर में सुख हो जाता हूँ दुख हो जाते, तो ज्ञान योग में ये बात है। कर्म योग में तो सेवा ही करना है, दूसरों को सुख ही पहुंचाना है, काम ही यही है। आत्मोपम में सर्वत्र समम प्रसिद्ध योजना सुखम वाहिवा दुखम सहयोगी परम मत सब सुख मिल जाए तो ये साधन बन जाएगा अपने अपना। सुख का आराम का अगर त्याग नहीं करते तो साधक कैसे होगा, वो तो संसार में फिर संसार से ऊंचा कटे उसेगा, संसार में कौन फूसेगा जो संसार को लेना चाहता है, लेना चाहता है नीचे पड़ना ही पड़ेगा, लेना चाहता हाथ नीचे करना ही पड़ेगा, इस बात वो नीचे हो जाएगा, वो परतंत्र होगा ही, स्वतंत्र हो ही नहीं सकता, कोई भोगी स्वतंत्र नहीं हो सकता, पराधीन होना ही पड़ेगा उसको। साधु होते ही स्वाधीन हो जाए, पराधीन रहता है उसे तो कोई परवाह ही नहीं, अपना दुख ही नहीं, दूसरों को पहुंचाना आदर पहुंचाना। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर्म जो करे भलाई, मंद कर्म जो करे भलाई, अगुण करे दुख पहुंचावे तो उसको भलाई करता है। रावण ने लात की मारी विभीषण के, तो विभीषण कहते हैं आप पिता के सम भलाई में ही मारा, पर राम भजन हित हो तुम्हारा, आपका हित तो भगवान भजन से है। बोले भी बात कही, कोई बात नहीं, आप बड़े हो पिता के समान हो, इस बात ये बात सत्य आचरण में आनी चाहिए, और बातें आचरण में तो आप ही आवेगी, आप भाई। जब ये बात मुझे बताई तो भाई शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ये सबके काम की चीज है, सब साधने से तेज हो जाते हैं, तो ये मालूम हो गया कि शरीर तो बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ, तो मैं आश्रम कैसे आवे, आश्रम कैसे आवे, सबका हेतु जैसे इस शरीर की रक्षा करते हैं तो सब शरीर में ऐसी रक्षा हो, इस शरीर को आराम पहुंचे ऐसे सब शरीर को आराम पहुंचे, याद आसन आ जाएगी आप सारे। इसमें नारी अलग विद्या थोड़ी है, तो ये बड़ी सुंदर बात है, बढ़िया बात है, आनी चाहिए, हृदय में होना चाहिए। कलकत्ते में रहता था उस समय मैं उन्होंने देखी चेष्टा सत्संग करने वाले ने नारायण योगी जो बड़े दूजों की सेवा में लग जाते चेष्टा हरी की सेवा में लग जाता है। चक्रधर जी हम जा रहे थे मैदान सत्संग करने के लिए, एक बीमार मेले में भरा पड़ा कोई चाहे हरिजन होगा मैथर होगा, तो छोटी बने जाएगा महाराज जी चार हजार उसको साफ करने लगे, चक्रधर जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए छानवे संवत में, तीर्थ यात्रा 3 महीना तीर्थ यात्रा में रहे, जो ये सत्संग करने वाले वहां टटी पेशा फैलते तो चक्रधर जी आया जो बस उस तीर्थ का पास पास जाकर के सब खोद खाड़ा खोलते मैं लगूर किया, चक्रधर जी भी वो सबने शर्माई सब सभी लग गए नहीं करनी। सत्य बात यूं थोड़ी मैं कोई यूं बता मन में नहीं आती कि हम कोई बड़ा भारी काम कर, हम सब एक ही है, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, अब स्टेशन छोड़कर हम चले जाएंगे फिर स्टेशन वाले बेचारे रोएंगे वो गंदगी फैला दिया, तो यूं क्यों करें हम, तो उस तरह का भाव स्वतः पैदा होता है, स्वाभाविक। अगर नहीं होता है तो साधक कैसे होगा? अब यहाँ सफाई का दिन आवे तो छोटे छोटे बड़े से बड़ा काम सब करेंगे अच्छी तरह से, सब झाड़ू लाते हैं। वो सब देखा मैंने ढाले गांव लखपति करोड़पति स्त्रियां हर से जगह महाराज टाट है, टाट वो तो है ही छटाई है बांस की, तो बात ही नहीं भर मैं बड़े घर की हूँ बड़ी हूँ बड़ी छोटी क्या हुई, यहाँ तो सब अपने एक समान है। स्त्रियां सेवा करो, पुरुषों पुरुष सेवा करो, अपने सेवा करो। आप क्या अभी काम पड़ जाए तो ये सब सेवा करने को तैयार है। सब प्राय कर के लोगों में है, सत्संग सुनते हैं उनके भाव है ऐसा होता है, देखें कई बार होता है। तो ये त्याग साफ होना चाहिए, दूसरों को सुख कैसे हो, औरों को आराम कैसे पहुंचे, सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहती सतह होगी। अगर नहीं होती है तो साधन हाथ नहीं लगा है, केवल बातें बातें कहता है, साधन भीतर में आया नहीं है। आ जाकर तो सतह ही होगा, स्वाभाविक ही होगा। मैं देखा साधु हो अच्छे अच्छे दृढ़ त्यागी साधु, नीमा गई पिंपाड़ में गदा पड़ा था, उसे महाराज भी मुनि जी महाराज थे संत, जो सारा पानी उठा कर दिया उस गदा के लिए, गदा गदा गदा बीमार पड़ा था, तो मुनि जी महाराज ने मुरली राम जी महाराज मुनि जी महाराज आप देखे नहीं हूँ बड़े सज्जन थे अब गदा किसी का ही है, अब ये थोड़े भी हमारे गदा है। और एक नाथ जी महाराज गंगोत्री से चल रहा है, अरे बारह में जाते गदक बुला गया, वो चाप रहा था बेचारे पानी में ना, अब इतना कांवड़ लाए थे तो रामेश्वर में जाने के लिए, तो कितना पड़ा रहा सोचे स्वाभाविक स्वाभाविक होगा। हमारा मच्छर काटेगा वहां हाथ रहता है सर, कोई शिक्षा देनी पड़ती है कि मच्छर काटेगा हाथ उठा देना चाहिए, इस तरह से किसी को दुख देकर दूसरों को नहीं, स्वतः स्वभाव से स्वाभाविक ही। अगर स्वाभाविक नहीं हुआ तो साधक कैसे होगा? साधक नहीं हुआ ये तो अपने दुख दुख पाते रहे, हमें पैसे देखते रहे, ऐसा कैसे होगा? विश्वास है सबको सुख है सबको आराम, ये सर्वभूत हित प्रदूषता आती है, स्वाभाविक आती है, स्वाभाविक त्याग होता है। फिर आप ज्ञान भी हो जाता है, भक्ति आ जाती है, योग भी हो जाता है, सब सिद्ध हो जाएगा, सब अच्छे तरह से इस वास्ते सब सुखी हो जाए, सब आराम करे। अब सत्संग में लग जाए, भजन ध्यान में लग जाए, नाम में लग जाए, गीता के अध्याय में लग जाए, ये क्यों होता है कि ये लग जाए तो सुखी हो जाए, इनका दुख मिट जाए। इस बात में सब भगवान का भजन करे, नाम जप करे, कीर्तन करे, गीता का पाठ करे, पद्य अध्ययन करे, सत्य होगा स्वाभाविक ही। जहां शांति पहुंचे वो पहुंचाएगी, दूसरों को लगे यहाँ आओ सत्संग में आओ सुख सुख पहुंचेगा। जहां पक्षपात है ये हमारा स्वामी जी है, हमारे पंडित जी है हमारे हैं, वो ठीक सत्संग नहीं है, भीतर से नहीं, वो टोली है, तो टोली तो आप ही पड़ेगी, पहले भी पहले थोड़ी बने, आजकल तो थोड़ी बनाने की है ही रिवाज ही, तरह तरह की पार्टियां हो गई थोड़ी बनाते हैं, लड़ते हैं आपसे बैठे घर में, घर में बाप किसी को वोट दे, बेटा किसी को वोट दे, माँ किसी को वोट दे, तीन दिन लड़े घर में बैठे। आज की एकता है, एकता जोर लगे, एक एकता होगी, एक एक हो गया घर में, ये स्वार्थ की बात है, दूसरों को सुख पहुंचे आराम पहुंचे। ऐसी बातें सुनी है मैंने, बीकानेर के भी डाका थे उनकी बात सुनी, आपस में बड़ी खटपट थी, बड़ा विरोध आपस में, जो एक रूप आदमी मरना हो गया तो माजरी करे जाओ सेवा करो, अभी तो अब नहीं, अब गैर करोगे नहीं, अभी तो मर गया फिर देखेंगे बात। साधु की बात सुनी, दो साधु आदमी खटपट, पंजाब में लग बना अगर साधु हो जाते हैं ऐसे ही, तो आपस में खटपट थी, एक हो गया बीमार तो एक लाओ क्षेत्र ने रोटी और न खा ले गए, कि तुम ऐसा है तुम सब सुनो तो रोटी खा समझे, पीछे तू ही ले लाठी मैं लाठी आ जाऊंगा सामने, मैं अभी तो रोटी खा ली, कृपा करेगी तू कह रही कुछ सुन लूंगा, रोटी खा ले मैं तो बीमार है ना। फिर सोचते हैं तो सबको सुख पहुंचा, आराम पहुंचाना, बैरागी बंदा बैरागी की बात है, बंदा बैरागी हुआ युद्ध करते दिन में शाम युद्ध करता रात में मलम पट्टी करना सब सब सुख पहुंचा, तो बैर जुड़े किसी से इस तरह से सबको कैसे सुख सब सर्व बहुत ही तीव्रता है संपूर्ण में हमारे है तो हमारे प्रभु सब में भगवान है, भगवान है सब में, भगवान है सभी, भगवान है सभी, भगवान के हैं मालिक, भगवान के सब भगवान के बाल बच्चे हैं, किसी दृष्टि से देखो तुम एक हैं, तो सुख पहुंचाना दुख न पहुंचाना ये बात सबके साथ एक होनी चाहिए हमारे, नहीं तो फिर हम साधु कैसे हो, तो सिद्धांत ये बात है। कर्म योग में तो खास बात, भक्ति योग में खास बात, ज्ञान योग में भी ज्ञान योगी भी दयालु होता है, उनकृपालु होता है, उसको प्रवृत्ति भी ज्यादा होता है, तटस्थ रहता है, पर काम पर डबल वो भी दयालु वैसे काम करेगा, ज्ञान मार्गियों को देखा है मैंने, वो भी आफत होगी तो बस काम कर देंगे, सुख पहुंचाने सेवा करने लग जाए, जहां सेवा का काम बड़ा तकलीफ लग जाएंगे, सर्वभूत आत्मोपम है ना, जैसे अपना शरीर है यूं ये शरीर सब अपना, अपना शरीर अपना ही है, शरीर अपना ही है, अवयव अलग जैसे उंगले अलग अलग है, अलग अलग होती है तो अपनी ऐसे शरीर अलग है तो अपना ही कहते, उसकी पीड़ा हमारी पीड़ा पीड़ा नहीं होगी, इस उंगली की पीड़ा है तो इस उंगली की पीड़ा नहीं होगी, पर न होने से क्या हुआ कि ये पीड़ा इतना नहीं इतनी ही नहीं, अलग अलग क्यों होती है, एक ही है तो एक को पीड़ा होने से एक को बुखार होगा, सबको बुखार आना चाहिए, इस एक अलग पीड़ा भी इससे थोड़ी जाएगी, अंग अलग अलग है सही अलग अलग है, पर अलग अलग अंग होते हुए भी इस अंगुली पीड़ा हो तो फर्क है, इसमें फर्क फर्क है, किसी अंग कहीं पीड़ा हो बुरी लगती है ऐसे दूर करना है, ऐसे सही अलग अलग अंग अलग अलग है अंग, और भीतर में तो एक ही परमात्मा है, हम सब परमात्मा के हैं, इसमें सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सच्ची लगन हो हृदय में तो भगवान पर असर पड़ता है, भगवान कहते हैं मैं सर्वसमर्थ होता हुआ भी इतनी लगन नहीं रखता हूं जितना ये थोड़ी सामर्थ्य होने पर लगन रहता है, सबका हित चाहता है, तो भगवान पर असर पड़ता है, चोखा मेला चमार थे बाहर, वो मरे हुए पशुओं खेलते थे तो ठाकुर जी से आते थे, ठाकुर जी शंकुंता लेकर के और मुर्दों खेल रहे थे, कितनी बड़ी सी बात है, वो मंगल बेड़ा गांव में मकान बन रहा था, मकान में काम करते थे तो अचानक मकान गिर गया, गिर गया तो ठीक नहीं करने में कोई 20 महीना लग गया, तो दबिया हुआ निकल गया, अब निकल गया तो उन्हें हड्डियां रह गई और तो गल गया, तो पहचान क्या है, तो नामदेव जी ने कहा कि चौखा मेला ये मिल गया, चौखा मेला तो पहचान, तो उसकी हड्डी देखो इतना बैठल बिठल बिठल बिठल हड्डी में ये पहचान देते पूरी भाई थी, आप तो थेपड़िया रही है थेपड़ी, आपस लड़ाई होगी थेपड़ी मेरी है, वो कहते मेरी है, तो पूछे तुम्हारी क्या पहचान है, तो पूछो पूरी भाई थेपड़े में राम राम राम राम राम राम थेपड़े में कितनी विशुद्ध हुआ है, वो साधन हो जाता है, सही सब ऐसा हो जाता है, सब सही है सही, मरने पर भी असर पड़ता है, चौहत्तर सम्मत की बात है, दिल्ली में राम सिंह जी दरबार थे, उन्होंने साधुओं को मेला हुआ था, तो बड़ा किला है उस नीचे बड़ा मैदान है, उस मैदान में जागरण हो रहा था, जागरण पास में एक हाथी शंका पी गया, मैंने देखा हुआ था, मैं वही था, वो सिंह पिंजरा पास में हाथी खड़ा सिंह के पास में, तो वो सिंह की शिकार जब हाथी डर जाएगा, इस बात वो पास में रखते थे, तो रात को तबला बजाते थे, और जैसे बजाते तबला बोलता तबले उठ गया, फिर उसको अब मरने पर सिंगरी आवाज से बकरे का ढीला हो गया, बकरे की खाल ढीली हो जाए, मरे हुए थे। अब परीक्षा करना हो तो सिंह की खाल हो ना, यानी ऊपर फेर दो, उतरी आए मरने पर सकता। जब भौतिक चीजों का असर होता है तो भगवान मरे भगवान की हवाई विलक्षण है, उनका दर्शन विलक्षण है, विचित्रता है, सब आ जाती है। ऐसे भगवान है सब जगह हमारे एक है। आत्मोपम सर्वम पश्योगी परम सुनाओ की जल के साथ शांति बोले ना उनके साथ शांति है, जो साथ बोले तो उनके साथ बोले शांति करना है। देहरादून वाले शक्ति शक्ति उनके साथ बोले तो मेरे साथ एक दो ऐसा हो जाए जो ठीक छुट्टी तुझे बोल दो कोई बैठो।